Syuhada, syuhada, syuhada, syuhada, syuhada, syuhada, syuhada. Tabasamu la dhati la peke, uwasame, uwape mabusi tani mema yako mko pepo, wafurahie milele na mauru wajibu. Allahu akbar. Shuhada, shuhada, shuhada, shuhada, shuhada, shuhada, shuhada, shuhada. Wamewacha watu wao kwa ajili yako tu, mali zao za mazao kutafuta radhi zako tu, wakapigania dini mazito dhiki kusubiri, shinda kutwa wambioni kuvizia makafiri, wakapigania dini mazito dhiki kusubiri, shinda kutwa wambioni kuvizia makafiri. Shuhada, shuhada, shuhada, shuhada, shuhada, shuhada, shuhada, shuhada. Kila tukiwakumbuka ndugu zetu mashujaa, machozi yatudondoka na huzuni kutuja. Tunasonga na jihadi na kuzidi kupambana, atuvunji hii ahadi hadi tuje kutana. Tunasonga na jihadi na kuzidi kupambana, atuvunji hii ahadi hadi tuje kutana. Shuhada, shuhada, shuhada, shuhada, shuhada, shuhada, shuhada, shuhada. Mumewacha pengo kubwa, twajaribu kuziba, ni Qurani na imani na suna kuzibeba. Mumewacha pengo kubwa, twajaribu kuziba, ni Qurani na imani na suna kuzibeba. Shuhada, shuhada, shuhada, shuhada, shuhada, shuhada, shuhada, shuhada. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.